बेशक फर्माबरदार मर्द हों या फर्माबरदार औरतें, मोमिन मर्द हों या मोमिन औरतें, इबादत गुजार मर्द हों या इबादत गुजार औरतें, सच्चे मर्द हों या सच्ची औरतें, साबिर मर्द हों या साबिर औरतें, दिल से झुकने वाले मर्द हों या दिल से झुकने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द हों या सदका करने वाली औरतें, रोज़ेदार मर्द हों या रोज़ेदार औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द हों या हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द हों या जिक्र करने वाली औरतें, उन सब के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और शानदार अजर तैयार कर रखा है।